NPO Radio 1. Fidan Ekis. Straks in WNL in de kantine praat ik met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. 4 jaar geleden beëdigd als burgemeester. En hoe kijkt zij nu terug op die tijd? En ook schuift aan columnist Yeshim Jandan. En daar gaan we zo dadelijk gezellig mee kletsen. Maar nu eerst het nieuws met Jelle Visser. Premier Wickremesinghe van Sri Lanka zegt dat hij bereid is om af te treden als er een nieuwe regering wordt gevormd. Dat zegt hij na het massaprotest tegen de Sri Lankaanse regering van vandaag. De Sri Lankaanse economie zit al tijden in het slop en de brandstof- en voedseltekorten blijven maar groeien, zegt correspondent Aletta André. Vooral brandstof, dat is er nu gewoon niet. Het beetje voorraad dat er nog is, wordt bewaard voor nooddiensten. Dus voor gewone mensen is het er niet. Ze kunnen daardoor ook geen geld verdienen. En de woede en de frustratie daarover richt zich echt op de president. Geëist wordt dat hij aftreedt. Woedende betogers braken vandaag door de verdedigingslinies en bestormden de ambtswoning van president Rajapaksa. Daarbij zijn ze binnengedrongen bij de residentie. En op sociale media is te zien dat mensen een duik nemen in het presidentiële zwembad. De Nederlander Wietse Senema zat op het moment van de bestorming in een hotel vlakbij het huis van de president. Wietse, wat zag je gebeuren bij de residentie van de president? Wat ik heel erg zag, op een gegeven moment gingen de betogers steeds meer die linies door. En de politie zat een beetje aan het opgeven. Ook op hem zag je betogers en politie een beetje door elkaar heen. En ja, het was meer een spel eigenlijk. Traangas stopte. Het was eigenlijk toen meer een spel van, hey, we stoppen jullie eventjes. Er gingen weer met betogers door. Ze vormden weer een human barricade met legermensen. Er waren weer wat mensen door. Maar niet meer met traangas. En ze lieten het eigenlijk maar een beetje gebeuren. Dus toen had ik ook al het idee en had ik ook met het personeel van het hotel over van hey, misschien is de president er helemaal niet. En dat bleek ook zo te zijn. Uiteindelijk hebben ze zijn ambtswoning bestormd. Niet alleen de presidentswoning, maar ook de presidential secretariat dat er vlakbij zit. Beide bestormd en er eigenlijk gewoon niemand aangetroffen. Nee, een leeg zwembad, begrijpen we. Ja, klopt. Ja, die beelden heb je misschien wel gezien. Iedereen heeft een duik van overwinning genomen, denk ik, in het zwembad van de president. Ooggetuige Wietse Senema in Sri Lanka, dank je wel. De misstanden in de ticketverkoop nemen toe en daarom moet er strengere wetgeving komen. Daarvoor pleiten verschillende organisaties in de culturele sector. Concerthal Ziggo Dome kwam de afgelopen weken veel valse kaartjes tegen bij concerten en spreekt van schering en inslag. Ook bij Mojo Concerts, de Consumentenbond en de Fraude Helpdesk kwamen tientallen meldingen binnen. Het gaat om soms meerdere keren doorverkochte toegangskaartjes die niet bij de officiële ticketverkopers zijn gekocht. En dat geldt ook voor deze twee concertgangers die nooit hun kaartjes voor een optreden van Queen kregen. Ik denk dat, wat we al meer hebben gehoord, nu achteraf, dat via GoGo ook wel dubbel tickets verkoopt. Of gewoon tickets verkoopt die ze al verkocht hebben, hè, dubbel verkoop. En dat er dus mensen op ons plekje hebben gezeten met onze tickets in de handen. En dat deed heel erg pijn. Ja, we zaten hier zaterdagavond op de bank en hadden echt zoiets van, we hadden daar moeten zitten, midden in het feest, midden in het spektakel. Want een spektakel is het. The show must go on. In België geldt al langer een algeheel verbod op het doorverkopen van tickets met winst. Zo'n 100 boeren uit Nederland en België hebben actie gevoerd bij steenwolfabrikant Rockwool in Roermond. Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal dagelijks meer ammoniak uit dan zo'n 80 veehouderijen tezamen. Farmers Defence Force zegt vaker dit soort acties te willen gaan voeren. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zeggen tientallen ING-kantoren door het hele land te bezetten. Ze eisen dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. ING meldt dat er actie wordt gevoerd, maar dat er geen sprake is van bezetting. Het werk zou gewoon door zijn gegaan. En de Britse minister van Defensie Wallace stelt zich niet kandidaat voor het leiderschap van de conservatieve partij. Wallace werd gezien als een van de grote kanshebbers. De nieuwe partijleider wordt automatisch premier, aangezien de conservatieven de regering vormen. Deze week kondigde premier Johnson zijn vertrek aan. Wout van Aert van Jumbo-Visma heeft zijn tweede etappezege te pakken in de Tour de France. De 8e etappe van de Tour ging van Frankrijk naar Zwitserland en eindigde met een klim naar het Olympisch Stadion van Lausanne. De Belgische groene truidrager klopte in de sprint bergop, Matthews en Pogacar. Die laatste blijft de leider in het algemeen klassement. Jelena Rybakina heeft als eerste tennister uit Kazachstan Wimbledon op haar naam geschreven. De nummer 23 van de wereld versloeg in de finale de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 2 van de wereld. Ze had 3 sets nodig die ze won met 3-6, 6-2 en 6-2. Rybakina en Jabeur stonden allebei voor het eerst in een Grand Slam finale. Jabeur stond als eerste vrouw van Arabische en Afrikaanse afkomst in een finale van een Grand Slam. Max Verstappen heeft een dag voor de Grand Prix van Oostenrijk zijn eerste 8 WK-punten alvast binnen. Verstappen startte vooraan in de sprintrace en bleef aan kop. Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz werden tweede en derde. De sprintrace is een verkorte versie van de reguliere race en levert 8 punten op voor de winnaar. De uitslag bepaalt de startgrid voor de Grand Prix en dus begint Max Verstappen morgen vanaf pole position. Sheffield, 9 uur vanavond, Nederland tegen Zweden. Vanavond begint voor de Oranje Leeuwinnen het EK voetbal, maar daar is in de straten en in de winkels nog maar amper iets van te merken. De oranje koorts blijft uit. Behalve dan in Zeist, op de KNVB-campus, daar kwamen vanmiddag 600 fans samen. Kamperen, barbecuen en straks samen die wedstrijd kijken op een groot scherm op het KNVB-complex. De dochters spelen de bal over terwijl de moeders de tent inrichten. Ja! Het terrein staat helemaal vol met oranje tentjes. Moeders en dochters. Zeker, ja. Absoluut. Dat is het nieuwe voetbal kijken. Trek toch? Dat TK, leeft het al? Nog niet helemaal. Moet weer even opkomen. Ja. Hoe komt dat nou? Ja, ik weet niet. Ze presteren natuurlijk nog niet zo heel erg goed, zeg maar. Dus ze moeten nog beginnen, hè? Er ligt niet in de supermarkt, geen oranje toestanden, zeg maar. Dus het gevoel moet nog wel een beetje komen. Dat gaan we vandaag maken. Ik denk vooral dat er weinig rukbaarheid aangegeven wordt. Hoe anders is het kijken naar vrouwenvoetbal vergeleken bij het mannenvoetbal? Als je hier om je heen kijkt, de sfeer hier? Ja, de sfeer is echt gemoedelijker, meer familie-idee, zeg maar. Dus dat is denk ik het grootste verschil. Een beetje een gezinsuitje. Waar kijk je het liefst naar? Gewetensvraag. Ik denk toch de mannen. Ah. Dus meer activiteit, meer... Is niet het goede antwoord, hè? Nee, niet helemaal. De Oranje Leeuwinnen hebben sinds 2013 op elk groot toernooi meegedaan. Is dit waar of is dit niet waar? Er is van alles te doen. Een kennisquiz. Wanneer speelden de Oranje Leeuwinnen hun eerst interland? Nou, de bedoeling van de quiz is dat we van alle kinderen hier testen hoeveel ze weten van de Oranje Leeuwinnen. Is de aandacht en de kennis onvoldoende nog? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat we altijd Leeuwinnen een beetje extra kunnen supporten door ze een beetje extra hard onder de riem te zeker en te zorgen dat we er alles van ze weten. Net zoveel als van de mannen. Natuurlijk, dat zou gelijk moeten zijn. Zijn er vragen hier over dit gedeelte? Een rondleiding over de campus. Lopen we terug richting de Wall of Fame? En natuurlijk voetballen op het trainingsveld. Ja, ja. Een bal door een gat schieten voor punten. Minimaal 75, hè? Oeh. Wie zijn er nou beter, de jongens of de meisjes? Nou, het loopt gelijk. Sommige meisjes hebben me echt verbaasd vandaag. Ja. Ja, het loopt gelijk. En heel veel partijtjes. Heeft u 3? 4? 2 om 2 hebben we gedaan, ja. Oma heeft 4 voetballende kleindochters. En 2 kleinzoons en die voetballen niet. Voetbal is in opkomst, hè, bij de meiden. Dat bewijst dit wel weer. Ja, dat zegt u nu wel, maar in de supermarkt zag ik het nog niet oranje. En de oranje straten met vlaggetjes heb ik ook nog niet gezien. Dat blijft een beetje uit, hè. Dat is wel een beetje vervelend. Hoe komt dat nou? Ik vind het gewoon schandalig. Ja, zeg jij? Dame. Vooral een vooroordeel ook hebben, zeg maar, dat vrouwen minder kunnen voetballen, zeg maar, ja. Voetbal is een jongenssport en dat soort dingen. Dus ja, voor... En daarom ben je hier? Ja, nee, maar ook gewoon omdat het gezellig is. Veel plezier. Bedankt, komt goed. De reportage was van verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is bijna 6:09. U krijgt nog het weer. Vanavond trekken de buien uit het noorden en oosten weg. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag in het westen wat meer ruimte voor de zon. Het wordt morgen maximaal zo'n 21 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Vertraging is 20 minuten, het komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. Ster. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Stop. Dat geeft ruimte.

Het was de week van de moord op de oud-premier van Japan, Shinzo Abe. Het was de week van de blokkades door boze boeren. Daarover gaan we het niet hebben vanavond. Vanavond dobber ik in een salonboot op de gracht in het gezelschap van de burgermoeder van deze stad, dus Femke Halsema. Deze week is het 4 jaar geleden dat zij werd beëdigd. En hoe is het haar vergaan? We praten over de coronacrisis, over de moord op Peter R. de Vries 1 jaar geleden. En de veiligheid in de stad, over haar strijd tegen drank- en drugstoerisme dat Amsterdam weer overspoelt. Maar het gaat natuurlijk ook over de mens achter de bestuurder. Kan Femke Halsema zichzelf nog zijn? En hoe gaat het met haar strijd voor de rechten van de vrouwen in situaties van onderdrukking? Daarover praat ik met haar tot 7 uur hier op NPO Radio 1. U kunt reageren via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, we gaan nu eerst naar sport-EK in Engeland. En daarover Portugal-Zwitserland. Daarover hebben we aan de lijn Ragnar Niemeyer. Ja, het is de eerste wedstrijd voor deze twee landen. De groep van Nederland, dat maakt het interessant. Groep C, Oranje speelt vanavond tegen Zweden. Het staat al heel lang, zou je kunnen zeggen. 2-0 voor de Zwitsers. We zijn pas een kwartier bezig. Maar na 5 minuten stond Zwitserland al met 2-0 voor. Een schot van buiten het strafschopgebied van Kubasso. En een goede kopbal van Kiewicz na een vrije trap vanuit het middenveld. Zwitserland lijkt nu al op weg naar de eerste 3 punten van dit EK. En vanavond dus om 9 uur Oranje tegen Zweden. In de kantine zomereditie met Fidan Ekis. Nou, welkom Femke Halsema. Dankjewel. Het is wel een beetje gek, hè? Zit u in de salonboot? Ja, is over een beetje gek. Over de grachten van Amsterdam. Jij zei net al, er kan van alles gebeuren. Het is live, dus... We hadden ook net bijna een aanvaring. We hadden bijna een aanvaring. Nou ja, dat kan straks dus ook gebeuren. Laten we hopen van niet. Laat ik beginnen met, hoe gaat het met u? Goed. Wel zin in een paar weken vakantie, maar op zichzelf gaat het eigenlijk met mij heel erg goed. Ik heb het naar mijn zin. Ja, ik zei 4 jaar geleden beëdigd. Ja. Verlang je nog wel eens terug naar de tijd toen je nog geen burgemeester was? Natuurlijk wel. Ik verlang wel eens naar de anonimiteit, de privacy, de stilte. Ja, daar verlang ik wel eens naar. Verlang wel eens terug naar mijn oude huis. Ja, nou ja, we merkten het zojuist al op de boot. Ik vergeet dan gewoon heel even dat ik hier met de burgemeester van Amsterdam zit. Ja. Dus we worden van alle kanten wordt er geroepen. Want ze herkennen u natuurlijk. En dat gebeurt waarschijnlijk de hele dag door. Ja, dat is de hele dag. En bovendien zit ik ook op een toeristische route. En van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hoor ik in mijn slaapkamer boten langskomen waarbij dan wordt gezegd... En dit is het huis van de burgemeester. Ja. Dus het is heel fijn als ze zich dan verder van commentaar onthouden. We varen nu trouwens langs Carré. En we moeten het natuurlijk ongetwijfeld ook wel hebben over Peter R. de Vries. De tragische dag 1 jaar geleden alweer. Dat moet een zwarte dag zijn geweest in uw burgemeesterschapsperiode. Ja, dat heb ik echt een afschuwelijke dag gevonden. Omdat je, het zijn van die momenten waarop je realiseert dat niet alleen de aanslag voor de familie en nabestaanden een enorme klap is, maar dat er iets met je hele stad gebeurt. Ja. Op dat moment en eigenlijk met het hele land. En dat je dan direct moet handelen en in functie moet zijn. Wat ook gek is. Ja. Want dan is er ook misschien niet eens echt tijd voor emotie, maar je moet meteen inderdaad handelen. Ja, je moet onmiddellijk handelen, dus je moet je eigen emotie onderdrukken, omdat je je ook heel erg verantwoordelijk voelt. Ik bedoel, ondanks dat door social media het overal al bekend was dat hij was neergeschoten, ben je wel de eerste die officieel het nieuws brengt. En dat moet wel op zo'n manier gebeuren dat dat geen enkele aanleiding geeft tot discussie of gedoe, dat dat niemand krenkt, dat dat niet de zaken nog eens moeilijker maakt dan ze toch al zijn. Ja. U maakt zich hard voor een monument voor Peter R. de Vries op het Leidseplein. Hoe moet dat eruit gaan zien? Wat kunnen we verwachten? Nou, dat is samen met de familie en met name met de kinderen. De Vries zijn daar heel actief in. En waar zij voor hebben gekozen, dat is een monument dat eigenlijk vooral het gedachtegoed van hun vader weerspiegelt. Dus zijn gevoel voor rechtvaardigheid, zijn doorzettingsvermogen, zijn rechterrug. Misschien zal hij erin herkenbaar zijn, dat weet ik nog niet precies. Misschien is het helemaal abstract, maar dan is het wel een monument ter nagedachtenis van hem. Daar is een commissie voor in het leven geroepen, een kunstcommissie, waar ook de familieleden zitting in hebben. En die beslissen uiteindelijk hoe het monument eruit komt te zien. Want mensen mogen zelf teksten aanleveren, begreep ik. Ja, wat er is gedaan, er is een site gemaakt van bij de gemeente, waarop je woorden kan, of zinnen kan geven die je doen herinneren aan Peter R. de Vries, die door de kunstenaars vervolgens gebruikt kunnen worden om het beeld te maken. Ja. We gaan dus natuurlijk over meer belangrijke momenten praten in uw burgemeesterschap. Maar wij wilden zelf ook weten hoe de stad denkt over hun burgemeester. En daarom zijn wij onze verslaggever, om precies te zijn, Mark Kampers, is de straat opgegaan om te vragen naar hun mening over Femke Halsema. Wat vindt u van Femke Halsema als burgemeester? Prima. Ik ben heel blij dat we eindelijk een vrouw hebben en die ook meedenkt met ons. Met ons Amsterdammers en vooral met de vrouwen. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat het op een gegeven moment een hele mannenwereld wordt. En ik vind het heel, ik ben blij omdat nou eindelijk eens een vrouw is. Die denken anders, wij denken anders, hè? Oh. Wij komen van Venus en jullie van Mars, toch? Nou, ze doet het best leuk. Goed, ja. Ja hoor. Amsterdammers zijn best lastig, hè? Kritisch en zo. Voor mij zou ze wel wat losser en, ja, ik durf het niet zo goed te zeggen, maar empathisch mogen. Niet echt de moeder van de stad, of wel? Nee, niet zoals hij natuurlijk. En hoe heet het ook alweer? Ja, ja, natuurlijk van der Laan, ja. Lekker doorgaan voorlopig. En dan komen we weer een ander ook. En dan zien we, en dan hebben we ook weer wat te zeuren. Het is nooit goed. Er is natuurlijk ontzettend veel veranderd. Hè? Ten aanzien van parkeer. Ja, ik bedoel, in mijn buurt betaal ik 6 euro per uur om aan een parkeerpaal te staan. Vroeger als je zei van nou, dan moeten we 2 kwartjes kosten hoor, per uur. Nou, dan was het al heel erg. Hè? Allereerst, wat vindt u van de burgemeester van Amsterdam? Ik vind het leuk dat ze burgemeester is, maar alleen vind ik het niet leuk dat er veranderingen zijn gebeurd hier in Amsterdam. Snap je? Want je kan niet vrij parkeren, je kan niks meer doen. En alles is weg. Alles is weg en dat vinden we jammer. Die Amsterdammer is meer dan 100 nationaliteit. Het is moeilijk iedereen aan de zinnen te maken. Ja. Reactie? Ja, je zit er zo verwachtingsvol aan te kijken. Ja, dit is gewoon heel Amsterdams. Het is heel erg, ik geloof dat het de tweede mevrouw was. Wij Amsterdammers hebben ook altijd iets te zeggen. En wat voor mij af en toe gek is, is dat je overal verantwoordelijk voor wordt gemaakt. Met name voor het parkeren. Terwijl, ja, ik mag over een hoop dingen meepraten. Maar daar ga ik dan weer niet over. Nee. En dat vind ik heel gek aan het burgemeestersambt. Is dat het heel veel verwachtingen schept, ja, bij mensen. En tegelijkertijd moet je ook bescheiden zijn. Je moet ook niet te veel, te nadrukkelijk aanwezig zijn. Zeker niet in Amsterdam. Is dat een rol die je gaandeweg ook ontwikkelt? Want ik kan me voorstellen dat je bent gewoon jezelf. Je wilt natuurlijk gewoon jezelf zijn. Maar er komen natuurlijk heel veel reacties. Want je wordt ook voor heel veel, inderdaad, ook wanneer dat niet zo is, voor heel veel verantwoordelijk gesteld. Heb je jezelf zien veranderen de afgelopen periode? Omdat het moest? Of omdat dat gewoon, ja, gebeurde geleidelijk aan? Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat mijn huid nog iets dikker is geworden. Dat was ook echt wel nodig. Je zou denken dat je dat al wel had als jarenlang. Dat had ik wel, maar dit was nog even wat steviger dan ik was gewend in het commentaar. Dus daar heb ik wel aan moeten wennen. Maar wat die afgelopen 4 jaar natuurlijk enorm heeft gekleurd, is meer dan 2 jaar corona en crisisbestrijding. Ja. En dat, ja, dat heeft dat burgemeesterschap voor mij in ieder geval heel erg vertekend. Omdat een heel belangrijke rol die je hebt te vervullen is gewoon op straat met mensen zijn. Met mensen praten, weet je. Met alle horecaondernemers, de reders, waar we nu gewoon met mensen in buurthuizen. En dat kon allemaal niet. En ondertussen zat je maar in Haagse vergaderingen te praten over welke maatregelen er nu weer genomen moest worden. Dus dat heb ik wel heel gek gevonden. Ja. Nou, coronacrisis, dan noemt u iets. Burgemeesterschap is natuurlijk nooit walk in the park. Maar het is nogal een heftige tijd geweest natuurlijk. Vanaf het moment van uw beëdiging, de pandemie. Hoe kijkt u, nou ja, of we er nou echt helemaal uit zijn, dat is de vraag. Maar hoe kijkt u naar uw rol in die periode? In de coronacrisis? Nou ja, kijk, het beoordelen van mijn rol laat ik heel graag aan anderen over. Maar wat ik geprobeerd heb in die tijd, dat is toch een wat gematigder en rechtsstatelijker houding te hebben dan je in andere delen van Nederland ook wel zag. Want ik vond wel dat, hoe noodzakelijk het ook was, dat we allerlei maatregelen troffen om de gezondheid van mensen te beschermen, vond ik ook dat wij als bestuurders er wel ons ervan bewust moesten blijven dat het ongewoon is. Dat het echt heel ongewoon is en ook niet gezond om heel lang te doen. Dat je bijvoorbeeld met politie en met handhavers ervoor moet zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden. Daar is je handhavingsapparaat niet voor bedoeld. En dat is, uiteindelijk treed je ook heel ver in de vrijheden van mensen. En dat heb ik af en toe lastig gevonden. En daar heb ik ook wel eens uitdrukking aan gegeven. Ja, die 1,5 meter maatregel, dat was nogal een groot ding. In coronatijd vond toen ook die massale Black Lives Matter demonstratie natuurlijk plaats op de Dam. U kreeg harde kritiek, er was niet op tijd ingegrepen of niet voldoende ingegrepen. Ja. Later dook sms-verkeer op tussen u en premier Rutte, waaruit bleek dat u zich in de kou gezet voelde. Ja. U zei, ik citeer, ik word overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt in de sms aan Mark Rutte. Daar klonk veel wanhoop en machteloosheid uit. Hoe klopt dat? Nou, kijk, hoe ging dat? Nou, die sms is in de loop van de avond, als ik het me goed herinner, heb ik die aan hem gestuurd. En die was eigenlijk een reactie op het kabinet. Waar ik gefrustreerd door was op dat moment, was dat het kabinet publiekelijk afstand nam van mij als burgemeester. Dat is behoorlijk ongewoon. Als je burgemeester bent en je bent verantwoordelijk voor de openbare orde, en daar kunnen al mijn collega's van meepraten, bedoel, Ahmed Abu Talib had een aantal dagen later een vergelijkbare demonstratie, dan moet er wel een soort Haags respect zijn voor de afwegingen die je maakt. Hoe bedoelt u precies met die afstand nemen? Volgens mij was het Vert Grapperhaus die op, in een officiële reactie had gezegd dat dit niet had mogen gebeuren. Daarmee ging hieraan voorbij dat wij inderdaad overvallen waren geweest door die aantallen. Ja. Dat onze politieinformatie niet op orde was, waardoor dit had kunnen gebeuren. En dan verwacht je eigenlijk een wat meer geserreerde of een wat meer voorzichtige. En toen men afstand nam en eigenlijk niet naast me kwam staan, ja, toen heb ik die reactie gemaakt. Omdat het heel gebruikelijk is. En gelukkig hebben ze dat later ook wel, niet op dit moment, maar wel in andere situaties gecorrigeerd. Maar er zijn wel wat woorden over gevallen. Bijvoorbeeld later bij de coronademonstraties, als er wel of niet ingegrepen werd, heeft het kabinet ook meerdere keren wel zijn steun betuigd. Mm-hmm. En waarmee je ook respect uitspreekt, niet alleen naar mij en naar de grote dilemma's van ordehandhaving, maar ook naar je politieapparaat en het Openbaar Ministerie. Ja, waarom was dat eigenlijk? Waarom werd daar toen zo gereageerd? Ik denk dat men in paniek raakte. Kijk, het was het waren ook heel veel mensen. Het zag er natuurlijk daardoor ook niet goed uit. Het was een ingewikkelde dag, want het was de eerste dag dat de terrassen open gingen. Dat men de teugel... We waren net uit de lockdown, ja. Precies. Dat is ook, denk ik, wat ons zo overvallen heeft. Want het blijkt achteraf dat mensen gewoon met duizenden opgestaan zijn van de terrassen en naar de Dam gegaan zijn. En ik denk dat men overvallen was door eigenlijk de reactie van de bevolking en de hevigheid ervan en de grote aantallen bij elkaar. Ja, nog zo'n punt waar, nou ja, de meningen over verdeeld zijn. U reageerde op het massatoerisme en u pleit voor coffeeshopverbod, aanpak van de wallen en minder budgetvluchten naar Schiphol. Ik zag heel veel mensen in elk geval online reageren met, nou, dat is onze burgemeester, dat is wat we willen. Er was ook kritiek, omdat werd gezegd, of wordt gezegd, dat de ondergrondse cannabismarkt zo kan toenemen. Dat straatdealers die harddrugs verkopen cannabis gaan toevoegen aan hun assortiment. En dat leidt tot meer straathandel en openbaar drugsgebruik. Ja, nee, ik ken de kritiek en die kritiek is ook serieus te nemen. Simpel gezegd, wij hebben hier in Amsterdam een onbeheersbare cannabismarkt. We hebben in de binnenstad al 2000 straatdealers. Dus het is niet zo dat die er niet zijn. We hebben 166 coffeeshops, waarvan 100 ongeveer leven van het toerisme. Uh-huh. Dus de markt wordt helemaal gedomineerd, met name in de binnenstad, door toeristen. Dus wat ik heb gezegd,

Ja, welkom terug bij deze speciale uitzending van WNO in de kantine vanaf een salonboot op de Amsterdamse grachten. En tegenover mij zit burgemeester Femke Halsema. We spraken al over een paar hete hangijzers, veiligheid, ondernemerschap, toerisme. Komend half uur vraag ik haar naar haar liberale en feministische hart. Hoe bindt zij als burgemeester de strijd aan met de onderdrukking van vrouwen? Aangeschoven is inmiddels ook ondernemer en columnist Yesim Candan, die zich grote zorgen maakt om de veiligheid van vrouwen in haar stad Amsterdam. U kunt meepraten met de uitzending via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. En voordat we verder gaan, gaan we eerst naar Engeland Sport. Ragnar Niemeyer over de EK-wedstrijd Portugal-Zwitserland. ...2-0 nog altijd voor Zwitserland in die wedstrijd in de groep van Nederland dat vanavond speelt. De stand die al na 5 minuten op het bord stond via So en Kivic. Gek genoeg hebben de Portugezen best wel veel de bal, maar kansen zijn er niet. En dus zal die voorsprong voor Zwitserland voelen als comfortabel na 33 minuten. In de kantine zomereditie met Fidan Ekis. Ja, Femke Halsema en Yesim Candan. Een jaar geleden spraken wij elkaar in uw ambtswoning in het gezelschap van meerdere Turks-Nederlandse vrouwen. De directe aanleiding voor die bijeenkomst was de situatie rondom Lale Gül, een Turks-Nederlandse studente uit Amsterdam Nieuw-West. Die had gebroken met haar familie, met haar orthodox-islamitische familie, schrijfster van Ik ga leven. Bij u vond ze steun. Wij hebben Lale Gül opgezocht en zij zei daarover dit. Femke Halsema heeft veel voor jou betekend in die tijd. Ze heeft zich een beetje over jou ontfermd, volgens mij, toch? Ja, niet een beetje, heel erg. Ja. Ik had te maken met een hele agressieve thuissituatie. Ik zag op een gegeven moment geen andere uitweg dan midden in de nacht met heel veel hijsa en ruzie weggaan uit huis. Echt met een Albert Heijn zakje met wat kleding, omdat ze me ook geen koffer lieten inpakken. En ik wist ook gewoon niet van oké, wie ga ik nu bellen? En de burgemeester Femke Halsema, die had mij een tijdje geleden, weet ik nog, geappt van als er wat is, kun je me altijd bellen of appen. Dus ik snel haar nummer zoeken, maar ik dacht ja, het is midden in de nacht. Dus wie belt er nou midden in de nacht de burgemeester? Alleen ja, ik trok de stoute schoenen aan en ik dacht ja, ik ga het toch proberen. Ik heb niemand anders nu. En toen ging ik toch bellen. En zij kon gelijk een onderkomen voor mij regelen. Je hebt haar midden in de nacht opgebeld. Wat was haar eerste reactie? Want ze nam dus wel gewoon op 's nachts. Ja, dat verbaasde mij ook. Ik dacht, ja, ze zal wel niet opnemen. Ze was heel verbaasd dat ik inderdaad midden in de nacht in volle paniek had gebeld. En het was heel fijn dat tenminste één iemand zei van hier heb je de sleutels, ga daar maar zitten. Je bent heel belangrijk voor onze stad, voor de vrijheid van onze stad. Je bent een vrouw die voor bepaalde vrijheden opkomt, voor een groep opkomt. En ik wil er voor je zijn. Dus dat was echt enorm fijn. Dit hoorde. Ik hoorde dat het geluid even weg was. Ik kreeg kippenvel toen ik dit hoorde. Het raakte me. Ja, ik vind het ook wel echt bij mijn taak horen. Ja? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, dat is die andere kant. Hè. Dat is meer het burgermoeder zijn, wat er echt bij hoort. En bovendien, ik solidariseerde ook heel sterk met haar. Ik vind dat jonge vrouwen zoals zij in Amsterdam, overal in Nederland, overal ter wereld natuurlijk eigenlijk, ook alle ruimte moeten hebben om zich te kunnen ontwikkelen en door niemand daarin tegengehouden mogen worden. Ja, wij hebben elkaar een jaar geleden dus gezien in uw ambtswoning. Yesim Candan, jij benaderde mij toen of ik erbij wilde zijn. Ja. Hoe is dat toen eigenlijk gegaan? Wie kwam op het idee om bij elkaar te komen met Lale Gül om over dit onderwerp te praten? Precies eigenlijk wat ik net hoorde, burgermoeder. Ik was zo ontroerd, want ik werd toen ook best wel veel bedreigd, omdat ik voor Lale Gül was opgekomen. En toen kreeg ik een telefoon van Femke Halsema, die zei, wat heb je nodig om door te gaan met je werk? Want ik heb je nodig als opiniemaker. Nou, dat heeft me zo onwijs geraakt. Ik dacht, wow, voor het eerst in mijn leven voelde ik me gewoon begrepen. En toen zei je ook van, ik weet dat je dan ook eenzaam kan voelen. En heel vaak ben je als columnist, voel je je ook eenzaam. Want ik vertel bijna niets aan mensen wat ik over me heen krijg. Niets heel veel. En het voelde me zo gehoord. En toen opperde zij van laten we even met elkaar gaan afspreken. Ook even met elkaar te zitten, te praten. Wat speelt er allemaal? Nou, dat vind ik gewoon echt heel belangrijk. Dat zal ik ook nooit meer vergeten. Nooit meer, ja, echt. Mooi. Het was trouwens ook een hele leuke middag. Ja, ja, het was heel gezellig. Het was een hele gezellige middag. Zo herinner ik het me. Ja. Maar dat is precies eigenlijk wat je nodig hebt van een burgemeester ook. Ja. Absoluut, vind ik echt. Ja, ik snap ook heel goed wat je zegt, want dat had ik ook na die middag. Ik kende deze kant van Femke Halsema overigens niet. Ik bedoel, wij zagen elkaar wel eens natuurlijk. Ik bedoel, ik werk bij talkshows, ook achter de schermen heel lang gewerkt. En ik vond het heel bijzonder, want het, eigenlijk wat jij beschrijft hier, Jim, ik heb dat ook wel vaak zo ervaren, dat als je je stem laat horen, dat je dan dat je alleen voelt. En blijkbaar is het heel eenzaam. Ja. Mensen, maar mensen beseffen dat zich ook niet. Want aan de ene kant gaan mensen alles bagatelliseren. Ja. Die zeggen van, joh, trek je niet aan, blaffende honden bijten niet. Maar het doet iets met je. Het doet iets met je als je gewoon best wel vaak, als mensen je lastigvallen. Ja. Ja, en dit, bedoel, dit overkomt alle vrouwen. Maar ik had die middag hadden we Turks-Nederlandse vrouwen bij elkaar. Omdat natuurlijk ook voor Lalle, want Lalle was er zelf ook bij, de druk vanuit de Turkse gemeenschap op dat moment ook zo groot was. Ja. En ik ook eigenlijk de vraag een beetje had, is het mogelijk om samen iets te gaan doen? Ja. Nou, we hebben volgens mij toen vooral wijn gedronken en bijgepraat. Dat is er niet van gekomen. Maar volgens mij is er wel af en toe contact. Ja, zeker. En ik denk dat het wel goed is, omdat was ook een begin van wat kunnen we doen. En ik denk dat wat we toen zaten met elkaar ook wel voor mij in ieder geval heel veel steun heeft gegeven. Ja, ja, dat vond ik wel echt heel fijn. Gewoon, ja, fijn. Ja. U zei, het is mijn rol als burgermoeder. Maar, doe ik toch weer. Nee. Een paar jaar geleden heeft u de documentaire Seks en Zonde gemaakt. Dus er is een affiniteit, betrokkenheid. Als het gaat over de positie van vrouwen, ook vooral in die islamitische gemeenschap. Waar komt dat vandaan? Omdat we ons er natuurlijk niet aan kunnen onttrekken dat veel vrouwen in de islamitische gemeenschap ook onvrij zijn. Niet uitsluitend in de islamitische gemeenschap, ook op veel andere plekken. Maar ik vind wel dat het aandacht verdient. En in deze stad geloven veel vrouwen. En een deel van die vrouwen ontwikkelt zich vrij, maar een deel ook niet. Ja. Wat zijn er nog plannen voor de komende periode om met meer vrouwen hierover te zitten? Of acties? Of... Nou, kijk, ik ben vooral heel erg bezig met het tegengaan van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen jonge meiden. Dat raakt islamitische meiden. De shaming ook. De shaming. De sexting. Ja. Maar niet uitsluitend. Ik bedoel, je ziet het eigenlijk onder heel veel meiden op alle middelbare scholen dat ze ongelooflijk onder druk staan. Ja. Van een behoorlijk agressieve jeugdcultuur. Ja. En agressieve social media. Wat hen onvrij maakt. Ja, dat is wel echt een heel belangrijk thema. Als het hebben over want jij bent daar ook mee bezig. Ja, ik ben er ook mee bezig. Als het gaat over... Ja, kijk, mijn ding is ook sowieso femicide. Ik heb natuurlijk op de Dam een paar keer wat georganiseerd. Maar met een jonge puberdochter ben ik daar zeker mee bezig. Maar eigenlijk zie je ook, als het hebben over de positie van een vrouw, hoe kwetsbaar een vrouw eigenlijk is. Ja. Ja. En ik denk ook, als het hebben de positie... Kijk, de hele MeToo-beweging heeft er wel voor gezorgd dat heel veel vrouwen nu denken van, oké, let's go for. We benoemen heel veel dingen. Dat is er ook weer. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik ook. Maar wat je ziet nu met de jonge meisjes, die hele shaming, ja, dat is echt, dat verdient zeker aandacht. Ik heb gisteren in Amsterdam-Oost met een groep jonge meiden zitten praten, die ergens tussen de 16 en de 20, die dan echt de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Dat je ook uit huis zijn gezet, verkrachtingen hebben meegemaakt, overgeleverd raken aan de straat. En hoe oud zijn zij? Tussen de 16 en de 20. En soms heeft dat te maken met traditioneel culturele opvattingen, traditioneel islamitische opvattingen. Maar het heeft ook te maken, en daar maak ik me zorgen over, met een jeugdcultuur waarin jongens opgroeien die ook soms geïnspireerd door het geloof, maar ook bijvoorbeeld geïnspireerd door rap en door andere elementen uit de jeugdcultuur, opvattingen over vrouwen hebben die ik echt verschrikkelijk vind. Hoe voed jij je kinderen op? Dat volgt hier wel een beetje uit, denk ik. Ik heb een jongen en een meisje en ik vind dat zij zich heel vrij moeten kunnen voelen, maar dat ze tegelijkertijd ook zeer de vrijheid van anderen hebben te respecteren. En vooral veel met elkaar moeten praten. Ik heb nog helemaal niet gevraagd naar jou. We hoorden het overigens al wel eerder in de reportage. Toen we de mening van Amsterdammers vroegen over hun burgemeester. burgemeester zijn als vrouw. Ja. Ik hoorde je over in college tour met Twan Huizen al wel het een en ander over zeggen. Je trekt je er niet zo heel veel van aan, hè, geloof ik. Dat als je kritiek krijgt op een vrouw, ja, als vrouw burgemeester zijn, dan moet je je dubbel zo dwars bewijzen, zei je daar. Nou, wat me wel verbaasd heeft nadat ik burgemeester was, is hoe sterk het instituut wel met mannelijkheid verweven is. Hey, ik denk in de ogen van de gemiddelde Nederlander is het toch een wat oudere, buikige man met een grote keten op zijn borst. Dus, ja, inmiddels voor de luisteraars, het lawaai wat ze horen, we zitten nog steeds in de salonboot op de Amsterdamse grachten. We zijn inmiddels een snelweg opgegaan. Leven nog. Maar nee, mensen moeten daar geloof ik wel heel erg aan wennen. Ja. Ik geef er natuurlijk ook anders invulling aan. En ik heb zelf ook wel een beetje moeten wennen aan hoe je met die rol omgaat. Maar beleeft u sowieso meer haat? Leuk dat jullie allebei u zeggen. Ja, beleeft u meer haat als het gaat omdat u gewoon vrouw bent? Toch? Nou, kijk, heeft er dat... Ik denk dat laten we zeggen, het seksisme op social media viert natuurlijk behoorlijk hoogtij. Dat is ook de keerzijde van de MeToo-beweging, is dat het blijkbaar ook heel veel agressie oproept. Te veel agressie tegen vrouwen. Ik ben een buitengewoon zichtbare en uitgesproken vrouw. Dus ja, ik krijg ook veel over me heen, maar jullie waarschijnlijk ook. Wat zo ontzettend vermoeiend dat je dat in zo'n tijd... Ik bedoel, mijn moeder, weet je, jouw moeder ook, Jisje, we zijn als gastarbeiders naar Nederland gekomen, geleden, hè, voor gezorgd dat wij hier als vrouw zelfstandig, financieel onafhankelijk zijn. Dat waren allemaal hele belangrijke speerpunten. Dat was ook iets wat kon in Nederland. Ja, en dat we dan in zo'n tijd te maken krijgen met seksisme. Ja, zeker, ik krijg er ook mee te maken. Ja. Merk je als vrouwelijke anker bepaalde vragen die ik stel. Nou, ik weet dat als Sven Koekeman ze stelt, dat er niet zoveel hijsa... Nee, dan is er niks aan de hand. Ik bedoel, soms vind ik het ook lastig om het te benoemen, omdat je ook niet als slachtoffer wil opstellen. Maar soms is het ook zo overdreven en zo, het maakt het me zo kwaad. Ja, maar het is ook... Ik vind het ook wel grappig. Jij noemt het perspectief van jouw ouders. Mijn moeder die zegt bijvoorbeeld ook wel eens dat zij ziet dat er oordelen over vrouwen geveld worden die in de tijd dat zij jong was niet er waren, omdat men überhaupt niet vond dat je zo naar elkaar mocht schelden. Dus er was een zekere terughoudendheid in de publieke sfeer en in het publieke debat. Meer fatsoen was dus meer... Ja, eigenlijk wel. En dat leidde natuurlijk daardoor ook tot minder seksisme. Dus het is sowieso het wegvallen van allerlei begrenzingen in hoe je elkaar uitscheldt. En vrouwen hebben daar veel last van. Ja, heb je het gevoel dat je als vrouwelijke burgemeester daar in de afgelopen 4 jaar iets aan hebt kunnen veranderen? Dat misschien, nou ja... Nou, dat geloof ik eigenlijk niet. Nee? Het enige wat je doet... Het is wel heel cynisch om dat dan te moeten constateren. Nee, maar daarvoor is ook je rol weer te beperkt. En het enige wat je doet is er gewoon zijn, je werk doen en trots zijn. En het ook van je af laten glijden. En daar waar je kan, commentaar geven, zoals nu bijvoorbeeld. Ben je trots op jezelf? Jee, mooie vraag. Ik hou mij heel verwachtingsvol zitten kijken. Ja. Dat vind ik een beetje ingewikkeld. Ik ben eigenlijk wel... Ja. Ik bedoel, ik ben vrij perfectionistisch. Dus er is ook heel veel waarvan ik vind dat ik het beter moet doen. Maar de weg die ik heb afgelegd, de manier waarop ik elke dag mijn werk doe, het doorzettingsvermogen dat daarbij nodig is, ja, daar ben ik wel trots op. Ik heb wel een vraag als we het hebben over de positie van de vrouw. Wat zou anders moeten in Nederland om de positie van de vrouw te verbeteren? Want ik denk wel dat het best wel onder druk staat. Als ik kijk van wat heel veel vrouwelijke opiniemakers en vrouwen in de media, in de publieke arena over zich heen krijgen. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Want het is niet een wetgevingsprobleem, het is een cultureel probleem. En dus het is niet zo dat je gewoon zegt, nou, laten we eens een wet maken of laten we er eens die en die oplossing tegen aangooien. Het heeft te maken met omgangsvormen. En veiligheid. Maar hoe bieden we veilige sfeer ook, omgeving voor vrouwen? Ja. Zonder dat het publieke debat daaronder leidt. Ja, want ik ben, en jullie volgens mij ook, ik heb een hekel aan het idee van safe spaces. Omdat alles gezegd moet kunnen worden. Maar kan dat? Nou ja, weet je, kijk, ik vind altijd, en daarom loop ik me ook wel eens enorm over de Tweede Kamer op te winden, maar wie niet? Ik vind het, als je deelneemt aan het publieke debat, heb je daar ben je een voorbeeld. En dat voorbeeld zit ook in je taal. En niet dat je dingen niet kan zeggen. Je moet elk onderwerp kunnen aansnijden. Maar het debat is ook juist vrijer en ruimer als je wel een beetje beleefd met elkaar omgaat. Is het erger geworden sinds jij daar weg bent? Ja, ik vind echt, ik zit er echt soms met open mond naar te kijken. De ad hominems, weet je, het eindeloos op de persoon spelen. En dat ook bewust doen, terwijl je daarmee geen inhoudelijk debat meer kan voeren. Kijk, een goed inhoudelijk debat, dat kun je alleen maar voeren als je enig respect voor elkaars persoonlijke integriteit hebt. Als je alsmaar die integriteit ter discussie stelt, ja, dan kun je niet meer democratisch van mening verschillen. Merkt u dat ook in de gemeenteraad? Nee, veel minder. En een gemeenteraad is wat dat betreft, vind ik, echt heel prettig. En dat heeft een hele simpele reden. De Tweede Kamer is heel ver verwijderd van de samenleving. En raadsleden niet. Natuurlijk wordt daar ook stevig gedebatteerd. En zijn mensen het ook echt heel fundamenteel met elkaar oneens. Maar je loopt de zaal uit en je wordt met de problemen geconfronteerd. En aan het eind van de dag in zo'n raadzaal wil iedereen hetzelfde. En dat is namelijk dat Amsterdam beter wordt. Ja, we zijn daar ook minder bezig met de beeldvorming, denk ik. Want heel veel wat in de Kamer gebeurt, is natuurlijk ook voor de bühne. Absoluut. Nee, dat is, kijk, wij hebben ook landelijke media. En er is natuurlijk social media, speelt een grote rol. Maar ik denk dat de dominantie daarvan en de beeldenstrijd die eigenlijk is ontstaan, hè, in Den Haag, ja, die is in zo'n lokale democratie veel minder sterk. Dat is wel goed. Dat vind ik wel echt heel optimistisch. Goed om te horen. Nee, ja, ik weet niet of het zo blijft. Ja, maar ja, dat is wel in ieder geval fijn om te horen. Want in een publieke debat is dat totaal niet zo. Nee, ik vind eigenlijk, ik kijk eigenlijk met heel veel plezier naar hoe er in onze gemeenteraad. En weet je, ik bedoel, daar heb je ook echt grote verschillen. Daar zit bijeen, zit er, ja, 21, Forum voor Democratie, zitten er allemaal in. Hè? Dus ook de uitersten op het spectrum zitten er allemaal in. Maar het is ook, misschien ook omdat het kleinschalig is, men heeft met elkaar te maken en men respecteert elkaar toch op een andere manier. Ja, dus wel op de inhoud. Heel erg op de inhoud. En dan hebben ze natuurlijk ook ontzettend veel lol erin af en toe om elkaar echt flink ook wel te grazen te nemen, inhoudelijk. Maar ja, echt lelijk wordt het niet. Hoe kunnen Amsterdammers het beste of beter bij hun burgemeester terecht? Ja, af en toe is dat lastig. Ik heb een tijd te spreekuur gehad. En daar ben ik weer mee gestopt, omdat ik heel veel usual suspects op bezoek kreeg. Het beste, ik ga veel de wijken in. Je kan me wel redelijk makkelijk bereiken. Je kan gewoon op f.halsema@amsterdam.nl kun je mij een mailtje sturen. En dan kun je vragen of ik ergens langskom. En als het een beetje lukt, doe ik dat. Ja. Fans. Ja, fans. Hallo. Hey. Toch wel leuk zo'n interview terwijl jij gevaren leuk, bent. Maar iedereen, we hebben gewoon publiek positief. Ja. Echt. Ja, die indruk, voel je dat? Voel je de liefde? Want we hadden het voor de uitzending nog over heel veel haat op sociale media. En je zei, ik probeer daar gewoon niet zo meer mogelijk op te kijken. Wat krijg je vooral tot je eigenlijk? Los van het geschreeuw en gedoe in de politiek. Nou, het is af en toe natuurlijk ook hard. Ik bedoel, toen wij moesten beslissen dat Ajax niet op het Museumplein kon. Ja, krijg je doodsbedreigingen. Ja. Dat en 600 kerels hier voor de deur die Halsema kankerhoer riepen. Dus dat was best wel stevig. Bij een college tour zei je dat je dan zegt, voor u is het mevrouw hoer. Ja, precies. Ja, af en toe moet je het ook relatief. Het is wel grappig. Weet je, er lag een aardige stapel bedreigingen, maar er was geen één uit Amsterdam. Dus er is ook wel een verschil tussen hoe mensen die buiten Amsterdam wonen en ook misschien moeite met de stad hebben en met de vrije atmosfeer in de stad en met mij. Ja, die kijken er anders naar dan veel Amsterdammers zelf, denk ik. Was u bang? Nee. Nee? Wat een strijder. Lijkt wel een Rotterdammer. Nee. Maar dat heeft, dit klinkt stoerder dan het is. Het was voor mij niet zo'n, het waren dreigingen via internet. Ja. En ik was er vooral pissig over. Ik was er kwaad over. Omdat ik vind dat het, ze proberen je natuurlijk te vernederen en te intimideren. Maar ik had geen reële angst dat er mij iets kon overkomen. Ik ben dan vooral boos. En vooral eigenlijk boos omdat het ook je gezin raakt. Ja, dat is eigenlijk, dat is natuurlijk altijd je zwakke punt. Hoe gaan de media met u om, vindt u? Is het fair? Of is het zoals het altijd gaat? Ja, ik geloof niet dat ik daar nou heel veel Telegraaf over klagen. Telegraaf misschien, specifiek. ja, weet je, dat is een klasse apart. Maar dat is natuurlijk ook een campagnekrant. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar ik vind met name in de lokale pers, of de manier waarop het lokale debat wordt verslagen, daar heb ik niet heel veel commentaar op. Ik ben niet altijd met ze eens. Maar ja, ze zijn ook niet aangesteld om mij te complimenteren. Denkt u al na over een nieuw termijn? Nou, ik denk er wel eens over na. Maar het is niet zo dat ik daar heel regelmatig aan denk. Ik doe het nu 4 jaar. En ik ben van plan om ergens over een jaar of anderhalf jaar daar maar eens even echt heel grondig bij mezelf te raden te gaan. Is er iets waarvan u denkt, dat zou ik echt nog willen bereiken? Iets waar ik op terug kan kijken later? Waar ik, ja, u zei al, ik ben trots op wat ik heb gedaan. Om Amsterdam, hoe het gaat. Nou, nee, ja. Maar kijk, zo'n stad is nooit af. Wat voor mij heel erg belangrijk was toen ik aantrad, dat heb ik ook in mijn installatiespeech gezegd, was dat er veel meer aandacht zou komen voor de wijken buiten de ring. Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West. Met het college zijn we nu echt wel heel erg bezig om daar groot in te investeren, met armoedeprogramma's, onderwijs te verbeteren. Dus, maar dat is natuurlijk nooit af en dat gaat lang duren. Wat ik wat natuurlijk heel erg leuk is, is het 750-jarig bestaan dat er aankomt. Ja. Van de stad. En dat moet natuurlijk ook erfenissen. Dat moet niet alleen maar feest zijn, maar ook nieuwe erfenissen. Misschien in de vorm van musea of parken achter kunnen laten. Daar heb ik nog een leuke aanvulling op. Ik vind wel dat het tijd wordt voor Amsterdam om een vrouwelijke imam aan te stellen. Als het hebben over religie. En dat doen wij toch niet? Vrijdenkers. Kijk, in Berlijn bestaat er zo'n vrouwelijke imam. En ik denk dat het wel heel goed is voor de positie van de vrouw. Dus iets om over na te denken misschien. Ja, nee, weet je, laat ik het zo zeggen. Ik ben het met je eens dat het ongelooflijk goed zou zijn. Ja. Maar dat moet wel de islamitische gemeenschap zelf. Ja. Ik ga ingrijpen, want we moeten afronden. Zo dadelijk hoort u op deze zender NOS Langs de Lijn met Annette van Tricht. En volgende week zaterdag zijn we bij u terug. Het weer de zomereditie van WNO in de kantine tussen 6 en 7 met mijn collega Nikki Her. Zij praat met admiraal Rob Bauer, hoogste militair van NAVO. Yesim Jantan en Femke Halsema, heel erg bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel. En voor nu een fijn weekend. Oh ja, sorry, kan het nog? Ik bedank. Oh, ik heb nog 10 seconden. De schipper wil ik nog bedanken. Data en ons productieteam om dit allemaal mogelijk te maken. Gastheer Gillian, technicus Luc van Dijk, Dianne Benschop en onze eindredacteur Geert de Maling. In de kantine is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Dan in zo'n finale zo moeten lossen. Iets van medelijden komt dan wel een beetje in je naar boven. Want, och. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Van Aardree op kop, even dat elleboogje van neem over. En je zag gewoon dat die gast dacht van je in. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Dat zijn de Franse maagden die van een hele hoge rots afsprongen in het meertje daaronder. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer?